しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No Tempican、 空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール、 西の都を破壊に向かった魔導士バビディと魔人ブーを食い止めるため、悟空はスーパーサイヤ人3になった。 まだトランクスの木が動いてね。何やってんだトランクス。仕方がね、もう少し時間稼ぎをしなくちゃ。トランクスの気が動き始めた。無事ドラゴンレーダーを見つけて西の都を離れ始めたな。よし、オラの役目もこれで終わりだ。 へえ、 アバよ。 逃げちゃったじゃないか。お前がグズグズしているからだな、この牛だな。 お前からいろいろ覚えた。もうお前に用はない。俺我慢しない。死ねバカ。 めちゃかっこ悪い特訓変身ポーズ。 Son Go musi wracać. Bobo jest wolny. Bobo z nikim się nie liczy. Masz dziwną minę. Co się stało? Coś cię martwi? Jesteś zaniepokojony. Bobo leci do nas. Niemożliwe. Pozbył się Babidiego. Chyba żartujesz. Skoncentruj się, to wyczujesz, że energia Babidiego równa jest zeru. Tego się obawiałem. Wiedziałem, że Bubu się zbuntuje. Babidi nadużywał jego cierpliwości. Bubu robi teraz, co mu się podoba. Nikt nie wydaje mu rozkazów. Może wyniesie się stąd na jakąś planetę na końcu galaktyki. I wszyscy powrócą do domów. To by było zbyt piękne. Strzeżmy się go. Cierpliwości. Przysięgam. Ujrzycie moich przyjaciół za 3 dni. Nie niszczcie miast. Macie na sumieniu i tak wiele ofiar. Proszę tylko o 3 dni. Twoi przyjaciele są tak silni jak ty? Oczywiście. Bubu może wszystko niszczyć. Bubu widzi miasto. Do dzieła. Spójrzcie. Ratunku, wezwijcie policję, to jakiś potwór. Gotowi? わがままな女キャラメルになっちゃさて強いやつ来るまで退屈だから ボブ jest zadowolony. ボブ robi co chce. Bubu rozprawi się z Ziemią i poleci na Marsa. Krwiopijca. Sango się nie mylił, to szaleniec. Nikt już nad nim nie panuje. Robi, co mu się podoba. Babidi był jednak potrzebny. Jeżeli go nie powstrzymamy, nasza planeta zamieni się w morze ruin. Potem zniszczy być może inne ludy. Spokojnie, nie wszystko jeszcze stracone. Powiedziałem mu, że moi przyjaciele zgłoszą się do niego za 3 dni. Skakał z radości. Opracujmy strategię walki. Pośpieszmy się, bo giną ludzie. Zwrócimy im życie. Nie mamy wyboru. Bierzmy się do pracy. Chłopcy mają 3 dni na opanowanie techniki scalania. Nie mamy ani sekundy do stracenia. Za 50 minut opuszczę was. Za niecałą godzinę? Chyba się pomyliłeś. Doba jeszcze nie minęła. W tak krótkim czasie nie przekażesz nam sekretu scalania. Walcząc z Bubu, osiągnąłem wyższe stadium superwojownika. Zastosowałem pewien zabieg, który poznałem w zaświatach. Straciłem wiele czasu. Musiałem pozbyć się całego zapasu energii. Tam na górze pojęcie czasu jest zupełnie inne. Dlatego byłeś taki osłabiony. Poprośmy Dendiego, by ci jej dodał. Wtedy będziesz mógł zostać z nami dłużej. Nic z tego, szatanie serduszko. Dałem słowo, że wrócę na czas. Pozostało 30 minut. Pożegnaj się z przyjaciółmi i ruszaj w drogę. Czekamy na ciebie. 30 minut? Mniej niż 50 minut? Zdawało mi się, że mam więcej czasu. Niestety nie. Trunk, nie mamy czasu. Pośpiesz się. Jak się czujesz? Nic ci nie jest? Nie. W porządku. Nie wierzę własnym oczom. W ciągu 5 minut nauczył się władać świętym mieczem. Żaden bóg tego królestwa nie dokonał tego. Wiedziałem, że Son Gokan jest nadzwyczajny. Odpocznij sobie, mały. Doskonale sobie radzisz. Wnet całkowicie zapanujesz nad tą bronią. Muszę jeszcze dużo ćwiczyć. Wkrótce będę taki jak ty, tato. Jeszcze ci nie dorównuję. Ale już niedługo. Zanim nas opuścisz, chcę cię o coś zapytać. Słucham. Kiedy osiągnąłeś wyższe stadium superwojownika, dlaczego nie zlikwidowałeś Bubu? Uratowałbyś nas i cały świat. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Byłem przekonany, że nie mam szans, że przeciwnik jest ode mnie silniejszy. Obawiam się, że nikt sobie z nim nie poradzi. Co ty mówisz? To do ciebie niepodobne. Ty nigdy się nie poddajesz. Coś przede mną ukrywasz. Czy ta transformacja ma coś wspólnego ze spadkiem energii? No. Nie. Ja nie należę już do tego świata. Otrzymałem wprawdzie specjalną przepustkę, ale z potworem musi się rozprawić ktoś, kto należy do świata żywych. Gdybym pokonał Bubu, nie pomógłbym wam. Brzmi to może śmiesznie, ale taka jest prawda. Kiedy ujrzałem tych dwóch malców, ich odwagę i chęć walki, pomyślałem, że pora przekazać pałeczkę. Wolisz zaryzykować i powierzyć tym malcom los ziemian? Wierzę w nich. Są naszą przyszłością. Zawsze będziesz mnie zadziwiał. Szkoda, że musisz nas opuścić. Kiedy spotkasz się z Son Gokanem, uściskaj go. Będzie za tobą tęsknił. Byłeś mu bardzo bliski, uwielbiał cię. Czasami byłem nawet zazdrosny. Świetnie się rozumieliście. Wrócił Trunk. Bierzmy się do pracy. Długo cię nie było. Już myślałam, że się zgubiłeś. Martwiłaś się o mnie? Znalazłem radar. Był w samolocie dziadka. To ten? Ten sam. Dzięki temu technologicznemu cacku będziemy mogli ożywić ludzi i odbudować zniszczone miasta. Songo, wybacz mi, źle cię oceniałem. Chyba jesteś silniejszy od mojego taty. Twój ojciec był kimś wyjątkowym. To honor walczyć u jego boku. Myśleliśmy, że tracąc przytomność stchórzyłeś. Teraz wiemy, że nie zrobiłeś tego specjalnie. Szybko, chłopcy, bierzmy się do pracy. Dobrze. Mamy mało czasu. Liczę, że będziecie uważnie słuchać. Życie ziemian jest w waszych rękach. Rozkaz, mistrzu. Nagle spoważnieliście. Co się stało? Są pod wrażeniem tego, co przed chwilą pokazałeś. Zresztą nie tylko oni. Zaczynamy. Lekcja numer jeden. Połączcie wasze myśli. Dobrze. Namierzyłem go. Znajduje się na wysokości 3000 metrów w pozycji SX-39. Mam go na radarze. Kieruje się na południowy wschód. Uwaga, leci w naszą stronę. Bubu się zabawi. Bubu zniszczy helikopter. Straciłem go z oczu. Zrezygnował z ataku. Przestań, łaskoczesz mnie. Bubu znów górą. Niesamowite. Pomyśleć, że te urwisy niedawno opuściły przedszkole. Skoncentruj się, Trunk. Prawie wyrównaliście poziom. Teraz lekcja druga. Jesteście bardzo zdolni. Wszystko w porządku, Songo? Chcesz odpocząć? Nic mi nie jest. To zwykłe zmęczenie. Zaraz poczuję się lepiej. Podczas transformacji niemal kompletnie stracił energię, ale nie chce się do tego przyznać. Dzieci, czeka was teraz trudniejsze zadanie. Najdrobniejszy błąd może wszystko popsuć. Jestem gotów, ja też. Kiedy osiągniecie idealnie taki sam stan umysłu, przybierzecie szczególną pozę. Musicie wykonywać dokładnie takie same gesty, pokażę wam. Zapamiętajcie to. Gotowi? Je vais vous montrer. Gravez ceci dans vos mémoires. Vous êtes prêts? Oui. Tak. Oui. Pour commencer, vous devez les... Musicie zachować określoną odległość między sobą. Ensuite, vous tendez... Następnie wyciągacie ramiona i tworzycie półkole. Podchodzicie do siebie z ramionami wyciągniętymi w bok, stawiacie jednocześnie trzy małe kroczki, proste. Ensuite... Faites bien attention à respecter l'angle droit. Musicie zachować kąt prosty. Kiedy przyjmiecie tę pozycję, wasze palce zetkną się. Pamiętajcie, bardzo ważny jest kąt prosty, utworzony przez wasze nogi. Chciałbym już spróbować. Czeka nas dobra zabawa. Straszliwego Bubu nikt już nie pilnuje. Korzystając ze swobody, bezkarnie wszystko niszczy. Pokażcie, czy wszystko zapamiętaliście. Dobrze. Śpiesz się, Songo. Masz już niewiele czasu. Za kilka minut będziesz musiał wracać w zaświaty. 時間がなくなる。トランクス5点。しっかりフュージョンを練習するんだぞ。魔人ブーを倒すのはおめえたちだ。ねえ、修行ってダンスの修行なの？こんなんで本当に魔人ブーに勝てるの？次回ドラゴンボール Z。じゃあなみんな、悟空、あの世に帰る。お父さんの分まで僕たちが頑張らなきゃ。